أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا. اي ایمان والو اللہ کے سامنے اس کے رسول کے سامنے آگے نہ بڑھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم بلا شبہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کے آواز کے اوپر اونچی نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول اور نبی کے سامنے اونچا اس طرح نہ بولو جس طرح کہ تم میں سے بعض ساتھی اپنے بعض ساتھیوں کو اونچی آواز کے ساتھ بولتے ہیں. اگر اس طرح کرو گے ان تحبط اعمالکم اونچا بولو گے تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. وانتم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ بلا شبہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں آہستہ بولتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی بس یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے امتحان لیا ان کے دلوں کا تقوی کے لحاظ سے. یہ امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے اعلان کیا لہم مغفرت و اجر عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات بلا شبہ وہ لوگ جو اے نبی آپ کو کمروں کے باہر سے اونچا بلاتے ہیں اکثر بے عقل ہیں. ولو انہم صبروا حتیٰ تخرج الیہم اگر یہ لوگ باہر ٹھہرے رہتے صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے اور یہ بات کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. یہ سورہ حجرات ہے. حجرات حجرے کی جمع ہے. حجرہ کہتے ہیں گھر کو کمرے کو اس میں چھوٹی سی چار دیواری چھوٹا سا سین ہو تو حجرے کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے. غرفہ صرف کمرے کو کہتے ہیں اور حجرہ اس کمرے کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد تھوڑا سا کچھ سین بھی ہو چار دیواری بھی ہو. اور عربی زبان میں دار جس کا ترجمہ ہم گھر کرتے ہیں، بڑے گھر جس کا بڑا سین وغیرہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے. چھوٹا سا سین ایک آدھ کمرہ ہو جس میں، اس کو حجرہ کہتے ہیں. جیسے ادھر سائڈ ہمارے علاقوں میں مہمان خانے کے کمرے کو حجرہ کہہ دیتے ہیں، ڈیرا کہہ دیتے ہیں. بس ایک آدھ کمرہ اور چھوٹا سا سین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر ہے وہ اس طرح ہیں کہ بس ایک آدھ کمرہ اور چھوٹا سا سین، آگے چار دیواری کا، اور جو مین دروازہ ہوتا تھا اس کے اوپر کالے رنگ کے اونی قسم کے بھاری کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے تھے تاکہ ہوا کے ذریعے سے وہ آگے سے نہ اڑیں، بے پردگی نہ ہو. یہ حجرے شروع 100 سال تک تقریباً رہے ہیں. ایک خلیفہ آیا ہے بنو امیہ کا، ولید بن عبد الملک. ولید بن عبد الملک نے جب دیکھا کہ مسجد میں بڑی تنگی ہے، تکلیف ہو رہی ہے نمازیوں کو، تو انہوں نے پھر یہ سائڈوں والے سارے حجرے جو ہے وہ شہید کرا دیے، اور صرف روضہ رسول والے اس حجرے میں اس کو باقی رکھا ہے. یہ سورہ حجرات ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ حجرات ہے. اس سے پہلی جو سورت ہے اس کا نام سورہ فتح تھا، اس میں فتح کا ذکر تھا، جو جنگ میں آپ کو فتح نصیب ہوئی خیبر میں یا فتح مکہ میں، اس میں جہاد کا ذکر تھا اس سورت میں، کہ نبی کا حکم جب آ جائے جہاد کے بارے میں تو آگے بڑھو اور سستی نہ کرو، یہ بھی ایک اسلامی حکم ہے. بعض حضرات نے تو اس طرح لکھا ہے جیسے کہ ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلامی رکن ہیں، ایسے ہی جہاد بھی اسلامی رکن میں داخل ہے. اسلام کی شان و شوکت اسی کے ساتھ وابستہ ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کا کوہان ہوتا ہے نا، اس کی وہ بلندی. اسلام کا کوہان جہاد میں ہے. وہ ہمیں جس طرح مرضی یہ مارتے رہے نا جی، وہ عمل پسند، امن پسند ہے. اور سارے شیطانوں کو آپس میں ملا کے اتحاد کا لقب، یہ اتحادی ہیں، اور مسلمانوں کو مارتے جا رہے ہیں. جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ انہوں نے کیا آواز اٹھانی ہے، وہ تو خوش ہیں ظلم کرنے پر. جیسے برما کے لوگوں کو جس زندہ ہی جلائے جا رہے ہیں وہ تو خوش ہیں. آپ مزے کی بات ہے کہ مسلمان اتنے بزدل ہو چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں، بزدل تو پھر بھی کچھ گزارا ہوتا ہے، کہ خبروں تک کے لیے بتانے کی جرت نہیں ہے کہ اس طرح برما حکومت ظلم کر رہی ہے، یا فلاں افغانستان نے یوں، افغانستان کے اوپر امریکہ نے ڈرون یوں پھینکا، یا شام میں آج کل. خبروں تک جہاد کے لیے ان کے واسطے دعا کرنا یا مدد کے لیے جانا تو دور کی بات ہے نا جی، ان کی خبروں تک کے بتانے کے لحاظ سے ڈرتے ہیں. یہ ساری ہلاکت کی طرف جانے کے سب راستے ہموار ہو رہے ہیں. اب کہاں تک دے جاتے ہیں، کہاں تک یہ نظام آزمائش کا. تو جہاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عرض کر رہا تھا، ہر چیز کا کوہان، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر چیز کا کوہان ہوتا ہے. قرآن کا کوہان سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین کا معمول بناؤ، پڑھنے کا معمول بناؤ، یاد ہونی چاہیے. جب یاد ہو جائے تو 5-7 منٹ بھی نہیں لگتے، بندہ راستے میں ہی پڑھ لیتا ہے گھر سے آ رہا ہو. اسی طریقے سے اسلام کی شان و شوکت، عظمت، زندگی بے شک 4 دن کی جتنی بھی ہو عزت کے ساتھ تو ہو نا، وہ عزت کی زندگی اسلام کی وہ جہاد کے اندر ہے. اب جہاد میں نے تو آپ نے تو نہیں کرنا ہے، ہم نے تو بات ہی جہاد کی کرنی ہے نا جی. یہ کام تو اصل صاحب اقتدار لوگوں کا ہے، جو 50-60 حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری حکومتیں ہیں کیوں اور ہمارے ذمہ کام کیا ہوتا ہے، ان کو یہ بات ہی نہیں ہے. یہ اپنے ہی مسئلے مسائل آپس میں کھینچا چانی میں ہر جگہ یہی حال ہوا بھائی. تو سورہ فتح کے اندر جہاد کا ذکر تھا، یہ سورہ حجرات ہے، اس کے اندر معاشرتی مسائل کا، اکثر معاشرتی مسائل کا سورہ حجرات میں ذکر ہے، اور زندگی گزارنے کے اہم اہم معاشرتی تمدنی مسائل کو بیان کیا گیا ہے. سورت صرف 2 رکوع کی، لیکن بہت مسائل ہیں اس کے اندر رہن سہن کے. سب سے پہلا ادب بیان کیا ایمان والوں کو، یہ فرمایا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اللہ کی بات کے سامنے, اللہ کے رسول کی بات کے سامنے یا رسول بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے اونچی آواز نہ کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ سمیعٌ علیم, اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اونچی آواز بے شک جائز بات ہی ہو, جائز بات ہی ہو تو بھی اس میں ادب کے پہلو کے ساتھ جائز بات بھی نبی کے سامنے, اپنے استادوں کے سامنے, اپنے بڑوں کے سامنے, اور اسی طریقے سے والدین کے سامنے کوئی بھی بات ہو کرنی ہے جو جائز بات کرنی ہے. جائز تو کرنے کی اجازت ہی نہیں نا جی, نہ استاد کے سامنے, بھلے استاد دینی ہو دنیاوی ہو, استاد استاد ہوتا ہے, اس طرح والدین ہیں, جو بھی بڑوں. اسلام تو یہ کہتا ہے من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا, جو شخص اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتا, اپنے سے چھوٹے پر رحم اور پیار نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو والدین یا استاد یہ تو بہت اونچی چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں یا گفتگو کر رہے ہوں یا اللہ کی بات ہو رہی ہے تو سامنے بولنے کی اجازت نہیں. ہاں جب پوچھا جائے ہاں یہ بات کیسی ہے تو ادب کے ساتھ بولیں. قبیلہ بنو تمیم یہ مسلمان ہو گئے تھے, ان کے بارے میں کہ وہاں حاکم کس کو مقرر کیا جائے, یہ پورا علاقہ جو مسلمان ہوا ہے مدینہ کے اطراف میں, قبیلہ بنو تمیم اچھے لوگ ہیں, قرآن سات لغتوں میں نازل ہوا ہے نا جی, قریش کی وغیرہ, اس میں ایک بنو تمیم کی لغت ہے, اور بنو تمیم کے کئی جگہوں میں آپ جو اختلاف کبھی قاریوں کی تلاوت میں سنتے ہیں نا, وہ یہی قرات قراء کا وہ لغت کے لحاظ سے قرات ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, لیکن سادے ان پڑھ لوگ تھے. یہ قصہ سارا بنو تمیم سے متعلق ہے. بات ہو رہی تھی کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں تو ان کی طرف حاکم کس کو مقرر کیا جائے. اپنے اپنے ساتھیوں نے رائے دی ہے, اس میں کسی نے رائے دی, دوسرے نے کہا نہیں تمہاری رائے ٹھیک نہیں ہے, وہ دوسرا ٹھیک ہے, اس طرح بات ہو گئی نا مجلس میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تشریف فرما, جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں کو نبی کے سامنے یوں آپس میں مباحثہ کرنا, اونچا بولنا جائز نہیں تھا. آرام سے اپنی رائے دے دیتے. مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ قعقع بن معبد رضی اللہ عنہ ان کے لیے حاکم ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تمیم کے لیے حاکم ٹھیک ہے. یوں اس طرح اور باتیں تھوڑی اونچی باتیں ہو گئی, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یہ جائز نہیں ہے اس طرح کرنا. اور اونچی آواز, آگے اور بھی سختی آ گئی بات کہ اونچی آواز کے ساتھ بولنا بھی جائز نہیں ہے, بھلے جائز بات ہو. دیکھو ناجائز بات تو بھلے آہستہ بولیں گے اونچی بولیں گے نا جی, نبی کے بارے میں نبی کے سامنے ناجائز بات اونچی ہو آہستہ ہو وہ تو ہے ہی ہے غلط نا اور کفر ہے. جائز بات بھی اونچے آواز کے ساتھ بولنا جائز نہیں ہے. اس سورہ حجرات ہے, آپ اس کی تفسیر پڑھیں, اس میں تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے, مشائخ کے سامنے, علماء کے سامنے, مفتیان نظام, محدثین کے سامنے, ان حضرات کے سامنے اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسی طرح حکم میں آتا ہے کیونکہ یہی لوگ نبی کے وارث ہیں. تو ادب کا پہلو ضروری چیز ہے, اللہ پاک اس میں اجر عطا کرتے ہیں. اور اس طرح بے ادبی کے ساتھ اپنے استاد کے سامنے بولنا یا شیخ کہے یا دنیاوی استاد ہو دینی استاد ہو, ادب و احترام ضروری ہے. دوستو آج کل بہت سارے معاشرے کے اندر جو محرومی نظر آتی ہے, ذرا سا استاد نے ڈانٹ دیا, بچوں نے گھر میں جا کے شکایت لگا دی, وہ والدین کے پاس ویسے تو کوئی ٹائم نہیں ہے نا جی, سارے اٹھ کے سکول پہنچ جاتے ہیں, ہنگامہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, استاد بیچارہ بھی کہتا ہے آج تو غلطی ہو گئی, آئندہ ان سے سبق بھی نہیں سننا کہ یاد ہے یا نہیں. تو ادب و احترام جس طرح بچوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے استاد کا کریں, ایسے ہی بچوں کے والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے اساتذہ کا ہاں جہاں کہاں غلطی ہو وہ بتا دیا جائے, اور اس میں بھی ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہوئی, دوسری بات یہی حضرات عین دوپہر کے ٹائم آئے, دیہاتی لوگ, بدو ان کو کہتے ہیں عربی زبان میں, عربی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت آرام کا وقت تھا, آپ گھر تشریف لے گئے تھے. انہوں نے کلندروں نے کیا کیا, حجروں کے باہر کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں اخرج الینا یا محمد اخرج الینا, اونچو اونچی آواز تھی. قرآن مجید نے یہ بات کہی, ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر اللہ, اگر یہ بیٹھ جاتے صبر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب باہر تشریف لاتے یہ اپنی بات پوچھ لیتے تو ان کے لیے بہتر تھا. اور اتنی سخت بات کی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, یہ جو نبی کو حجروں کے باہر سے اونچی آواز کے ساتھ بلا رہے تھے یہ اکثر بے عقل لوگ ہیں. اور اللہ کا نظام عجیب ہے, اب بھی یعنی دنیا بڑی ترقی یافتہ یافتہ یافتہ شمار ہوتی ہے نا جی, وہ بدوؤں میں جو وہ پہلو ہے بے ڈھنگم قسم کا عرب بدوؤں میں, ہمارے ہاں تو خیر سارا نظام ہی ایسا ہے نا, عرب بدوؤں میں جو بے ڈھنگم پہلو ہے اب بھی اسی طرح ہی ہے. ایسا اونچا آ کے وہاں سلام پیش کرتے ہیں اور وہ کوئی نہیں ڈرتے, وہاں کے شرطوں مرتوں وہ جو پولیس کھڑی ہوتی ہے یوں کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ, یوں یوں کرتے رہتے ہیں, ان کے لباس بھی عجیب سا ہوتا ہے, یہ بے ادبی ہے. علماء نے لکھا ہے جس طریقے سے نبی کی حیات میں نبی کے سامنے اونچا بولنا جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے وہاں جو حجرے کے قریب سلام پیش کرتے ہیں وہ بھی ادب کے پہلو کے ساتھ ہی ایک درمیانہ آواز میں جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں اس طریقے سے سلام پیش کرنا چاہیے. رہی بات امام داؤد کی روایت اور احادیث کی روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جو سلام پیش کیا جاتا ہے آپ اس کو سلام کو سنتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں, یہ ایک امر تکوینی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے خوب زور لگانا ہے سپیکر آن کر کے تو شور مچانا ہے کہ کیونکہ وہ آگے پھر کمرہ بھی ہے پھر کمرے کے اندر اور کمرہ بھی ہے پھر آپ قبر کے اندر ہیں تو پتہ نہیں ہماری آواز جاتی بھی ہے کہ نہیں جاتی, لہذا خوب زور لگا کر سلام پیش کرو, ہرگز نہیں. یہ امر تکوینی ہے, اللہ کا نظام ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھ میں آ سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں, بس حکم یہ ہے درمیان درجے میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یہ وہاں پر یوں سلام پیش کرنے کا حکم ہے. اور یہاں پر جب سلام ہو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فرشتے پہنچاتے ہیں. مخصوص ایک فرشتوں کی جماعت ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے وہ پہنچاتے رہتے ہیں پہنچاتے رہتے ہیں. تو یہ سورہ حجرات ہے, اس میں ادب کا پہلو ایک تو یہ ہوا کہ نبی کی مجلس میں جب تم بیٹھے ہو تو اونچی آواز کے ساتھ نہ بولو. اس میں ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آواز اتفاق سے اونچی تھی جیسے بعض آدمیوں کا گلا ویسے ہی اونچا ہوتا ہے, تو یہ آنا ہی انہوں نے چھوڑ دیا مجلس میں تھوڑا دور دور. آپ نے پوچھا ثابت نظر نہیں آتے, تو کہا حضرت وہ یوں ڈر گئے ہیں کہ میری آواز اونچی ہے, اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت میں کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا نبی کے سامنے جب تم اونچا بولو گے. تو آپ نے اس کو بلایا, نہیں ثابت تم جنتی ہو آیا کرو مجلس میں, وہ تمہاری تو آواز اتفاق سے ہی بڑی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باادب تھے بہت باادب تھے. یہ دیہاتی حضرات سے تھوڑی سی غلطی ہوئی اور آپ نے سخت اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ آئی, آپ نے تو معافی کر دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے چچا زاد بھائی ہیں, آپ کے خاص شاگرد ہیں, آپ نے ان کو بڑی دعائیں دی تھیں اور یہ مزاج شناس تھے. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عام حالت میں گفتگو نہیں کرتے تھے. آپ نا آپ کے مزاج کو انہوں نے یوں پہچانا ہوا تھا کہ آپ جب تشریف لاتے تو چہرے پر بشاشت کا زیادہ نکھار ہوتا, جب تو آپ پوچھتے ابو ہریرہ کیا حال ہے کیا ترتیب ہے آج کل, جب آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے نا تو حضرات صحابہ سمجھ جاتے کہ طبیعت میں انشراح ہے بشاشت ہے آج کوئی بھی گفتگو ہو سکتی ہے. جب آپ کی طبیعت کے اوپر ایک روحانی وحی وغیرہ کے اثرات اور اس کا وہ جو منظر غالب ہوتا تھا تو آپ بعض دفعہ السلام علیکم یوں کہہ کے تشریف فرما ہوتے, کوئی ایسی بات جو ایک روٹین سے ہٹ کے ہوتی تھی نہیں فرماتے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے تھے کہ آپ کی طبیعت میں آج اس طرح کے نظام نہیں ہے، لہذا خیال سے گفتگو کرنی. یہی بات اپنے استاد، والدین وغیرہ اس طرح کے سے اسلاف میں سے بہت بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی طبیعت میں جب انشراح ہوتا تو یوں کچھ پوچھ لیتے، بھائی آپ کی طبیعت کیا ہے، گھر بار کیا حال حوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ یہ بھی پوچھتے تھے، آپ کی طبیعت کیا حال، کیسی طبیعت، کیا پکایا گھر میں آج، آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز بھی ہے. یہ جملہ جو ہے، یہ جملہ اصل میں بشاشت کے اوپر دلالت کرتا تھا کہ آپ کی طبیعت میں انشراح ہے، کوئی بات پوچھی جا سکتی ہے. بہرحال تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کسی بڑے صحابی کے گھر میں جب بھی گیا کوئی حدیث مسئلہ پوچھنے کے لیے، میں کئی کئی گھنٹے باہر بیٹھا رہتا تھا. جب وہ اپنی مرضی سے باہر نکلتے تو میں ان سے پوچھتا تو وہ مجھے کہتے، آپ تو عبداللہ دستک دے دیتے، تو میں آگے سے بتاتا کہ ادب کا یہی ہے پہلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو علم دین پڑھتا ہے وہ نبی کا وارث ہوتا ہے، جس طرح نبی کا ادب ضروری ہے آپ کا ادب ضروری، میں اس لیے باہر بیٹھا رہا. تو جس طریقے سے ظاہری دنیا میں ادب ضروری، ایسے ہی وہاں جب جائیں. وفد عبد القیس ایک مشہور وفد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہینوں کے بعد تو وہ آتے تھے، سبق سیکھتے تھے، جاتے تھے. تو وہ وفد عبد القیس آیا، آپ تشریف فرما تھے مسجد نبی میں، وہ سارے حضرات نے جلدی جلدی باندھے جانور اور بھاگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور سلام کے لیے. جو ان کا سردار تھا وہ نہیں آیا، اس نے سارے سامان کو سیٹ کیا، چادر دی، جانور باندھے، جا کے نہایا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام عرض کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سردار کی سب کے سامنے تعریف کی کہ ماشاءاللہ یہ ہے زندگی کی تہذیب. اب بھی حکم یہی ہے کہ جب وفد جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں زیارت اور سلام کے لیے تو انہیں یہی سمجھایا جاتا ہے، کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہوٹل میں جائیں، اچھے طریقے سے نہائیں دھوئیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، ادب و احترام کا لحاظ رکھیں، آپ کو اس کا حصہ ملے گا. ادب و احترام کے ساتھ درود سلام پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد ٹائم ملتا ہے حاضری کا، اس میں آپ سلام پیش کریں، نہیں تو مسجد نبوی میں بیٹھے رہیں، سلام کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں. فرمایا ایمان والو، نبی کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. جن لوگوں نے نبی کے سامنے آہستہ آواز سے باتیں کی اللہ نے ان کا امتحان لیا، ان کے قلوب کا امتحان لیا تقوی کے لحاظ سے، وہ امتحان میں کامیاب ہوئے، لہم مغفرتم و اجر عظیم کا اعلان کے مستحق بن گئے. اور جنہوں نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، حجروں کے باہر اونچی آواز کے ساتھ بولے تو خطرہ، وہ بے عقل لوگ ہیں، اگر صبر کرتے، نبی باہر تشریف لاتے، پھر سوال جواب ہوتا تو اچھا تھا. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.